بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونترى ستة مزي ورجب mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a bi sharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Katika shubuhat ambazo ahlul bid'ah min ghulati sufiya ubadul qubur walizozitoa kama alivyotaja Sheikh rahimahullahu ta'ala, ni kuwa vipi mtawafanya sawa wale wanaoomba kupitia maiti mkawaweka sawa, bali wakati mwingine mkasema ni wabaya zaidi katika itikadi yao kuliko kufaru Quraysh ambao walimkanusha Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliukataa Uislamu wakampiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaikataa Qur'ani. Na sisi tutamka la ilaha illa Allah na tusema Muhammadur Rasulullah. Zai shubha walivyoileta al-Imam al-Mujaddid, akaeleza shawahid na dalili ya kuwa yule anayetamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ikiwa atakanusha jambo miongoni mwa mambo ambayo ni msingi katika dini, ambayo atakayekanusha kufuru basi atakufuru. Kisha akaanza kutoa mifano, kama kwa mfano akataja kisa cha Bani Hanifa na kule kumchukulia kwao Musailima kuwa ni mtume, masahaba wakawapiga vita pamoja na kuwa kilikuwa kitamka la ilaha illa Allah. Na pia katika ile mifano aliyoitoa rahimahullah ni hadithi ya ij'al lana dhat anwat, sema fa halafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna hadha mithl qawli bani isra'il li Musa ij'al lana ilahan. Kwa hivyo akaijibu hii shubha kwa dalili ambazo tulizitaja katika vikao vilivyopita. Sheikh al-Fawzan katika taaliki yake ya hadithi ya dhat anwat, kama vile al-Imam al-Mujaddid ametaja fawaid, yeye akazisherehesha zile faida, akatutajia faida ya kwanza alhadharu min ashirki, kutahadhari sana kutokamana na jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuwa jambo la shirki hupenya kwa haraka sana baina ya watu, tena kwa kupitia njia ya at-taqlid, kule kujifananisha na kuwafuata kufara, kama hao walipowaona wale wanaoangika silaha zao katika mkunazi wakamwambia ya Rasulullah, na sisi pia tuwekee mfano wa mti kama ule, tuangike silaha zetu ili kutaka baraka kwa mti kama ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza hilo. Kadhalika katika fawaid alizozitaja ambazo leo biidhnillahi ta'ala tanzia kuieleza, ni faida ya pili aliyoitaja na kusema hiya faidatun adhima, anna man nataqa bi kalimatil kufri an jahilin wa huwa la yadri, yoyote anayetamka neno la kufru kwa sababu ya kutojua, hajui kama hili neno lilotamka ni kufru. Thumma nubbiha, kisha akatanabahishwa na kujuzwa kuwa kilo lilichokitamka ni kufru. Wataba min sa'atihi, pale pale alipoambiwa akatubia na kurudi nyuma. Fa innahu la yakfuru, basi mtu huyo hata kufuru. Bidalili qissati bani Israil ma'a Musa alayhi salam wa ba'd as-sahabati ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa dalili ya qissa cha bani Israil na Musa alayhi salatu wassalam, walipomwambia Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tizama, hili jambo waliloliomba ni jambo la kufru, lakini pamoja na hayo walipotanabahishwa wakarudi nyuma hawakukufuru, kwa sababu walikuwa hawajui kuwa kile wanachokiomba ni ukafiri na ni shirki. Qala fahuwa la yakfuru bidhalika lakin bihadhaini shartaini, kwa hata kufuru yeye kwa hilo lakini kwa haya masharti mawili. الشرط الأول أن يكون قال هذا الكلام عن جهل ولم يتعمد, أو أم يسمى هيا منينو كو كتجوا كو جينغا سي كو كسوديا. إلي نجم مهم سانا دي لويك هاجوي هفهامو كو دي چو كتمكا نكفرو, ni mjinga, hajui, huyu atasamewa kwa kutojua kwake. Ashartu thani an yatuba min sa'atihi wa yatruka hadha shay idha tabayyana lahu annahu kufrun, sharti la pili ni kuwa atubie pale pale anapotanabahishwa na awache lile jambo pale inapombainikia kuwa jambo hili ni kufur au ni shirki, pale pale jiepushe nalo. Fahadha la yadhurruhu alkalamu alladhi qalahu, kwa huyu haya maneno ya shirki au ya kufru aliyozungumza hayatamdhuru ikiwa haya masharti mawili yatapatikana. Wa hadha jawabun an shubhatihim allati sabaqat, na hili ni jawabu juu ya shubha yao waliotangulia kuitaja, wa hiya أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بهذه الكلمة. واو وتشكل يهيزي أو هيبي بسفيري كون دي شبه ياو وسيم بني إسرائيل ولموم بموسى أو يكيمونغ واسواء نهاك كفور. وكذلك بعض المصحاب ولموم بها رسول الله تويكي نسيسي أمتي وكوانجيك سلاحة تكبرك hawaku kufuru kwa hilo. Naqulu lahum innahum lam yakfuru li annahum qaluha an jahlin wa nubbihu wa tarakuha wa tabu ila Allah azza wa jalla. Sema tuambia kuwa wale hawaku kufuru kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza walitamka waliotamka kwa sababu hawajui kuwa ni makosa. Sababu ya pili walipotanabahishwa pale pale wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi nyuma. Amma antum fatunabbahuna billayli wan nahar wa tusirruna ala du'a'i al-quburi was-salihin wa la tusghuna asma'akum lima yuqalu lakum takabburan wa 'inadan, ama nyinyi mkitanabahishwa au mwatanabahishwa usiku na mchana na mwakakamaa katika kuabudu makaburi na watu wema, mko pale pale tu hata baada ya kutanabahishwa, wala hamutegi masikio yenu kusikiliza haki kwa sababu ya kibri na inad. Na hapa nakumbuka kuna sharit ya Sheikh Al-Albani rahimahullah katika mojawapo wa vikao vyake katika silsila ya vile vikao vya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, silsila tunur, alizungumza neno alipokuwa aeleza kama sikukosea kuhusu suala la al-ulu wa Allah yuko juu. Kadhalika azungumza kuhusu muhimu wa kurudi katika manhaju salaf, akataja maneno mazito, akasema huenda ikawa ni mara ya kwanza mimi kuyataja haya maneno katika kikao changu kama hiki. Kuna watu waishi katika huu ulimwengu wakijiona kuwa ni Waislamu, lakini waliaadhu billah kesho waweza kukaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Waliaadhu billah. Nini maana maneno haya? Kuna watu waishi kuwa wao watamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lakini usiku na mchana watamka na kufanya vitendo ambavyo vyatangua ile kalima ya tawahid anayoitamka. Atamka maneno ambayo yachangua kile ambacho yeye akitamka kwa mdomo wake. Sasa huyu vipi itamfaa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wakati afanye vile ambavyo vyenda kinyume na la ilaha illallah? Kwa mfano asema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akipatwa na shida aenda kumuomba maiti, apeleka dua kwa maiti, na yeye wasoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Hao mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi, haya waombeni muone kama watawaitikia ikiwa nyinyi wa kweli. Yeye wasoma katika Qur'an, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mukiwaomba hawasikii maombi yenu, walau sami'u mastajabu lakum, na tufaradhie kuwa wamewasikiliza wakasikia maombi yenu, hawezi kuwaitikia maombi yenu. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, Allah akaita kitendo hiki cha kumwomba asiyekuwa Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa kitendo kama kile nini ni shirki. Kwa wasoma hizi aya na bado umekakamaa katika kuomba maiti, umekakamaa katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuweza kuwa wavaa kanzu na kofia waliaadhu billah, kisha kesho ukienda kukuta mambo ambayo hukuyatarajia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waliaadhu billah. Na hii inaonyesha hatari ya shirk katika maisha ya Muislamu, atakana achunge sana na aisome sawa sawa tauhid, asije akaangukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huku yeye atafuta kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa sema nyinyi mwatanabahishwa usiku na mchana na mwakakamaa na kuendelea katika kuomba makaburi na watu wema, wala hamtegi masikio yenu kusikiliza yale mnaoambiwa kwa sababu ya kibri na inad, bali wengine wakatafuta na shubuhat katika kuwahalalisha yale wanaoyafanya, na shubuhat zao ukizitizama ni shubuhat wahia, yani mambo ambayo hayana maana yoyote kwa sio wazungumza, ndio kuhalalisha kule kuomba maiti. والفائده الثالثه, فائده ثالثه ambayo tutamalizia leo kikao chetu, tufidu hadhihi alqissah, أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه بل يغلظ عليه في الإنكار كما غلظ موسى عليه السلام على قومه وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين قالوا هذه الكلمة من باب الزجر والتحذير لاجتناب ذلك والحذر منه. هبا الشيخ الفوزان أيليز هي فائدة مهمة سعنا. موسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى كيليز كوسو هيلي تكيو أسمى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. الله أوفكيش بني إسرائيل كتوك كوادو ياو فرعون akawaokoa na kumwangamiza Firaun na jeshi lake. Wakivuka wakakuta watu wafanyia itikaf. Wafanyia itikaf katika sanamu lao waliabudu au masanamu wayaabudu. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Banu Israil wakamwambia Musa, na sisi pia tuwekee Mungu kama vile wale wana Mungu wao muabudu wa sanamu. قال إنكم قوم تجهلون. حقيقة نيني نوات وجينغا سانا أكتمي أنو كارسا. إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وموسى عليه الصلاة والسلام هل جام حقولي تقولي سهالي بل ألتمي وكاري غلظة katika kulikataza kuonyesha ule ukubwa walilekosa. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa na baadhi ya wale waliomwambia, sio wote, baadhi wakasema ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat, akasema Allahu akbar kwa maneno makali, Allahu akbar kwa ukali, qultum walladhi nafsi biyadihi كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من المكالي مسيما كما ولبسيما بنو إسرائيل كما بيا موسى نسيسي توكي كيونغو كما فيلوالي وانا كيونغو كيابود نيني مسيما نينو يالي يالي هكونا تفوتي بين نيني نوالي. صحابة كنا دليلي هو pamoja na kuwa yule mtu hakufuru na ile kalima kwa sababu ameisema kwa kutojua, jambo lake halichukuliwi ni sahali, halichukulizwa basi wajua bana atajuaje kama lile jambo ni ovu. Sema sichukuliwe sahali bali atumiwe ukali katika kumkataza na jambo kama lile, kama vile Musa alivyotumia ukali katika kuwakataza watu wake na mtume Muhammad SAW akatumia ukali kwa baadhi ya wale waliomuomba jambo lile. Na hii yaingia katika mlango wa kutahadharisha na kuwakemea kutokamana na kitendo kama hiki au na matamshi kama haya, na pale ndio utaona lawama ya baadhi ya wasioelewa kwa ahlu sunna wakizungumza shirk, wakizungumza kwa maneno makali. Sababu baadhi ya watu waifanya shiriki kama ile akachukulia kuwa hawa hawana nini, hawana hikma. Ikiwa ni hivyo basi itakuwa mkosoa mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alitumia ukali katika hili, ama utakuwa utaka kumkosoa pia Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ambaye alitumia ukali katika jambo la shiriki alipoombwa na watu wake. Kwa suala la kutumia ghilza na shida katika jambo hili la shirk ni katika hikma kwenye da'wa, ili watu waone uovu wake. Maana kulingana na ule uovu, kile ule uovu ukiwa ni mkubwa, huu uslubu ni bora zaidi kutumika ili watu wajiepushe na jambo kama hili. Mfano shirkiyat na bid'a, munkarat katika kabairu dhunub, haya mambo yatakikana yakatazwe na yakemewe vikali sana, ili watu wajiepushe nayo. Na huu ndio uslubu aliotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kabla yake Musa alaihi salatu wassalam, kama alivyoeleza hapo Sheikh hafidhahullahu ta'ala. Kuanzia hapo inshaallah ta'ala tutakusoma katika kikao kitakachokuja, na tuko mbali kujaribu inshaallah kabla ya mwezi wa Ramadhani, ikiwa Allah atatuwezesha tumalize kashfu shubuhat biidhnillah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.